มีช้าง 8,000 ตัวช้างป่าเป็นบริวารอยู่ก็สร้างเป็นนะต่อมาสร้างมันได้นะช้างเนี่ยหาผลไม้หัวบัวเง่าบัวมาให้ดูน้ำมาใส่ที่อาบอะไรต่ออะไรไปให้เป็นช้างเป็นบริวารและช้างเหล่านั้นก็ได้วางกันเป็นเวรวันละตัววันละตัวคอยปกครองคุ้มครองท่านรับใช้ท่านเวลาท่านจะตายท่านดูเวลาว่าวันนี้เราจะต้องตายไปอายุของเราหมดแล้วไปลาพระพุทธเจ้าซะก่อนกลับไปลาพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ากำลังประชุมสงฆ์มีพระหัวหงอกองค์หนึ่งเดินมาพระหลวงตาแก่ๆคือพระคุณธัญญะพนมมือพระบวชใหม่รุ่นลูกรุ่นหลานไม่รู้จักมองดูว่าเอหลวงตาเนี่ยเก๊ๆกันๆมาจากไหนน้อไม่รู้จักสมาคารวะเดินผ่าขอทางมาพนมมือเดินมาเห็นพระพุทธเจ้าก็ร้องขึ้นมาโกนธัญญาหังภควาโกนธัญญาหังภควาพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญข้าพระองค์ชื่อพระโกนธัญญะข้าพระองค์ชื่อพระโกนธัญญะพระหนุ่มเนนน้อยลูกหลานพระบวชใหม่เป็นพระอาหารหันต์รุ่นใหม่มองกันเป็นตาเดียวโอ้ได้ยินแต่ชื่อโกนธัญญะเนี่ยหลวงปู่โกนธัญญะมาแล้วไม่เคยเห็นวันนี้เพิ่งจะเห็นเป็นโดนเป็นขวัญตาขวัญใจนี่หัวงอกนี้เลยนี่คือพระโกนธัญญะได้ยินมาตลอดแต่ไม่เคยเห็นตัวพระท่านไปอยู่ในป่าหิมพานต์มากราบพระพุทธเจ้าแล้วพระหนุ่มเนนน้อยก็คานมานั่งใกล้ๆมาดูฟังมาฟังบอกว่าผมถึงเวลาที่จะต้องมากราบลาพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วสังขารร่างกายมันถึงวาระสุดท้ายจะต้องดับขันธ์ปรินิพพานแล้วพระพุทธเจ้าท่านก็บอกว่าเธอรู้การอันควรก็จงเลือกเอาเถิดกนธัญญะเธอจะปรินิพพานที่ไหนผมจะไปอยู่กับหมู่ช้างปรินิพพานที่นั่นบริวารท่านเป็นช้างเมื่ออาตมาอยู่ทุกวันนี้บริวารอาตมามีอะไรรู้ไหมนกเป็ดน้ำ5ตัวนกกะลิงหัวงอก4ตัวนกกะลางแก้มงอก3ตัวนกเงือกปากใหญ่1ตัวนกกระเว่า3ตัวบริวารกระโรกกระแต20ตัวหมู่ข่อยห้องเขาพอกขันผู้ใดขี้ข้าจากลายอยู่น้ำข่อยประดกุฏิอาตมามีแต่ขี้นกนั่งสมาธิก็นัวคู่แต่งกถ้ามานั่งน่องมงกอจะมีเพื่อนมาหยอกไอ้นกเงือกปากแดงมันเขาจะมากัดหูเล่นกัดหูข้างโน้นเราไม่สนใจกับมันกัดข้างนี้กัดข้างนี้เราเฉยกับมันกัดข้างนี้อีกหน่อยก็มันจิกสีข้างมันก็มวนอยู่กับสัตว์มันได้ก็ได้พระโกนธัญญะท่านอยู่กับช้าง 8,000 เชือกมาลาพระพุทธเจ้าไปตายกับช้างอยู่ที่สะมันตากินนี่ลาเสร็จท่านก็กลับไปเหาะไปเวลาตายท่านไม่ได้อธิษฐานอะไรเลยตายจะงองสบายสบายนอนแต่แขนข้างขวาเข้าฌานตั้งแต่ปฐมฌานถึงจตุตถฌานเป็นบริกรรมแห่งการนิพพานคือเตรียมนิพพานเสร็จแล้วท่านก็ตายตายเสร็จแทบจะเป็นยังไงตายเสร็จช้างที่เป็นเวรมันเปลี่ยนการเข้าเวรคอยรับใช้ท่านมาละตัวละตัวไอ้ช้างตัวเป็นเบนมันก็เฝ้าอยู่เอ๊ะวันนี้ทำไมหนอครูของเราอาจารย์ของเราไม่ตื่นมาเหมือนทุกวันทำไมท่านไม่ตื่นท่านตายมันไม่รู้แล้วมันก็เอางวงมันไปเปิดบรรณาสาราดูมันก็เห็นว่าตายไปบอกกันช้างแห่มาหมดทั้งกระหยงแล้วเป็นยังไงท่านไม่ได้อธิษฐานอะไรเดือดร้อนถึงพระอิงพระอินทร์ต้องมาอธิษฐานให้ไฟลุกไหม้เองในศพของท่านไม่มีใครเผาให้ช้างมันแยกออกไปให้พระอินทร์และพระวิสุทธกรรมมาพระพุทธเจ้ารีบมาพระอนุรุทธะรีบมาพระอรหันต์รีบมามาก็ยังไม่ได้เผาดอกพอมาถึงไฟก็ลุกพลึบขึ้นพระอินทร์เป็นคนอธิษฐานให้พระอรหันต์จริงๆถ้าท่านไม่อธิษฐานเองเวลาตายแต่มีเทวดามาอธิษฐานมิฉะนั้นก็สัตบุรุษอย่างพวกเราในใครก็ได้มีจิตใจอันเป็นสัมมาทิฏฐิบริสุทธิ์แล้วก็อธิษฐานสาธุถ้าสรีระร่างกายที่เป็นซากศพอยู่นี้เป็นซากศพของพระอรหันต์จริงๆขอให้มีปฏิหารให้เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายได้เกิดสำนึกศรัทธาคารวะกราบไหว้เพื่อประกาศเกียรติคุณของพระพุทธศาสนาท่านผู้บริสุทธิ์ถ้าซากศพอันนี้เป็นซากศพของพระอรหันต์จริงๆขอให้เกิดผู้ใดเผาอย่าไหม้ใครมายกจาขึ้น3วันจึงลุกไหม้เอาเองถ้าสัตบุรุษผู้มีใจอันเป็นสมาธิบริสุทธิ์อธิษฐานก็เป็นเองเป็นได้มนุษย์อธิษฐาน เทวดาอธิษฐานและพระอรหันต์อธิษฐานเองที่พูดมายาวเลยแกอยากจะให้ท่านทั้งหลายได้เข้าใจประเพณีการตายของพระอรหันต์ตามพระคัมภีร์ของพระพุทธศาสนาพระติสสะห่อข้าวเนี่ยดูทีนี้ท่านบอกพวกแล้วท่านก็ตายนะมาบอกพวกแล้วใครสงสัยอะไรให้ถามพระอรหันต์ที่เป็นเจ้าว่าท่านก็รู้ท่านก็ถามว่าอะไรเป็นปฐมเหตุเกิดธรรมสังเวชให้ท่านเกิดสลดใจต้องมุ่งมั่นทำความเพียรตลอดเจ็ดวันเจ็ดคืนนี้ท่านก็เล่าเรื่องห่อข้าว12ตำลึงให้ฟังชายคนยากคนตัดฟืนเอาเงินจะไปถ่ายลูก3ไปรับจ้างมา6เดือนหีบอ้อยแล้วเอาเงินมาซื้อห่อข้าวป่าเพื่อถวายท่านท่านสำนึกถึงอันนี้เป็นปฐมเหตุให้เกิดธรรมสังเวชในใจถ้าเราไม่ได้บรรลุธรรมถ้าเราไม่ทำความเพียรอย่างจริงจังกลัวการให้ทานของคนยากนี้จะสูญเปล่าเขายิ่งยุคทุกข์ยิ่งยากเขายิ่งยากยิ่งจนเมื่อได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์แล้วท่านลาตายแล้วท่านก็เข้าฌานปฐมฌานไปถึงจตุตถฌานแล้วก็ถอยออกมาใหม่แล้วทีนี้ท่านก็อธิษฐานสาธุท่านก็อธิษฐานปฏิหาเรปฏิหารังโหตูขอให้เกิดปฏิหารซากศพของอาตมานี้เมื่อตายไปแล้วพวกโลงถ้าพระท่านรู้ว่าเป็นพระอรหันต์ท่านจะต้องไปบอกพระเจ้าแผ่นดินจะต้องมีโลงที่พิเศษไม่เหมือนคนธรรมดาเขาเรียกว่าสังเคตยอดโลงแบบงามๆแบบพระราชทานนะเอามาแล้วขออย่าให้มีผู้ใดยกขึ้นจะมีคนเป็นหมื่นเป็นแสนมีเรี่ยวแรงเหมือนช้างสารจงอย่ายกศพของอาตมานี้ขึ้นให้มีปฏิหารขอให้ชายคนยากเจ้าของห่อข้าวได้มายกขึ้นจึงขึ้นและจึงมีไฟลุกขึ้นเองเวลาขึ้นสู่เชิงตะกอนแล้วให้เกิดปฏิหารทั้งมนุษย์เทวันชั้นฟ้าและมนุษย์ในพื้นแผ่นดินได้เห็นเขาจะเกิดธรรมสังเวชเขาจะเกิดศรัทธาปาสาทะในพระพุทธศาสนาเขาจะสำนึกเขาจะรู้จักบาปบุญคุณโทษความเลื่อมใสจะเกิดขึ้นกับพระพุทธศาสนาขอให้เป็นอย่างนั้นพอเวลาท่านตายปั๊บพระก็รู้ว่าเพราะว่าท่านลาตายพอคืนนั้นตายแล้วเช้ามาพระสงฆ์ก็ไปแจ้งแก่พระเจ้าแผ่นดินที่อนุราธปุระพระเจ้าแผ่นดินกากวันนติสสะก็ไปแจ้งว่ามีพระอรหันต์มาตายอยู่ที่นี่พระเจ้าแผ่นดินก็เลยมาเมื่อมาแล้วเป็นยังไงก็มาดูท่านตายท่านยังงมท่านไม่น่าจะตายง่ายไม่รู้จักหรอกไม่เคยรู้จักไม่เคยเห็นหน้าตายง่ายท่านผู้นี้เคยเผาพระอรหันต์มาหลายองค์แล้วก็เลยสั่งทางราชวังเอาที่ครอบศพงามงามมียอดอลาอารามเนี่ยเป็นโรงศพพระราชทานมียอดมีกุฎาคารมียอดแหลมประดับประดางามเอามาครอบแล้วก็โสดสงสัมมาคารวะเอาไม้แก่นจันทร์มาก่อเป็นเชิงตะกอนจะไปเผาพอถึงเวลาจะเอาไปเผายกไม่ขึ้นใครทั้งหลายทหารมหาเล็กทหารที่เป็นอยู่ในพารานิกายพากันมายกไม่ขึ้นยกยังไงก็ไม่ขึ้นเป็นที่น่าอัศจรรย์พระเจ้ากากวรรณติสสะเนี่ยก็เลยถามพระคุณเจ้าผู้เจริญพระภิกษุหนุ่มนี้ก่อนที่ท่านจะมรณภาพท่านจะนิพพานท่านได้เล่าอะไรไว้ไหมอันนี้มันน่าอัศจรรย์มันยกไม่ขึ้นเลยเนี่ยมันน่าอัศจรรย์มันน่าจะมีอะไรอยู่นะผมเคยพระราชทานเพลิงของพระอรหันต์มาหลายองค์แล้วจะต้องมีอะไรบางสิ่งบางอย่างอยู่ก่อนที่ท่านจะมรณะท่านจะดับขันท่านเล่าอะไรไว้บ้างพระทั้งหลายก็เลยเล่าให้ฟังว่าท่านบอกว่าก่อนแต่ก่อนท่านมาที่นี่ท่านก็ไม่ไปบิณฑบาตที่ไหนท่านทำความเพียรจนถึงวันนี้และวันที่ท่านจะตายท่านจึงออกมาและท่านก็ประกาศให้คนอื่นถามเรื่องมรรคผลนิพพานมรรคผลนิพพานแล้วไม่มีใครสงสัยมีแต่ความเลื่อมใสท่านก็เลยถามว่าอะไรเป็นปฐมเหตุเป็นธรรมสังเวชท่านก็เลยเล่าให้ฟังเรื่องห่อข้าว12ตำลึงให้ฟัง7วันท่านฉันข้าวที่โน่นมาที่นี่ท่านไม่ฉันเลยนับย้อนหลังไป7วันน่าจะเป็นอิทธิปาฏิหาริย์จากการอธิษฐานแห่งพระอรหันต์อาหารตะอธิษฐานน่าจะเกิดขึ้นถ้าอย่างนั้นเอาอย่างนี้ ให้ทหารไปสืบในหมู่บ้านวารายวิถีมหาคามที่ผ่านมาที่ท่านเล่าเนี่ยมีใครบ้างเคยถวายอาหารให้แก่พระภิกษุหนุ่มกลางป่ากลางดง7วันจากวันนั้นย้อนหลังไปมีไหมให้ไปถามไปก็ไปเจอพอดีก็ไปได้ตัวคนตัดฟืนพอดีไอ้หมอนั้นสั่นเทาเลยอู้กูไปโทษอย่างโน้มเลยถือว่าเราไปโทษคาบกูไปเจอแผ่นดินไหนคนมาถามเป็นอย่างโน้มเลยกินเขากูเลยปฏิตายเพราะเป็นยาผิดกูได้เอายาผิดไปใส่คนนึงญาติได้ป่ะเนี่ยกลัวกลัวว่าท่านตายในพระเจ้าแผ่นดินจะสงสัยว่าเราเอายาผิดใส่บางทีอาจจะมีคนคิดร้ายคิดไม่ดีแล้วเอาอะไรไปให้ท่านกินท่านอาจจะตายไม่ใช่ตายเพราะเราก็ได้กลัวหวาดหวั่นสั่นงันงกเลยพอรู้ว่าได้เอาข้าวถวายพระอยู่กลางป่าด้วยห่อข้าวนั้นด้วยข้าวนั้นก็เล่าให้ฟังหมดเพราะพระท่านก็บอกแล้วว่าเป็นคนตัดฟืนไปรับจ้างหีบอ้อยมาได้เงิน12ตำลึงจะมาถ่ายลูกสาวก็มาซื้อห่อข้าวถวายก็เล่ามาหมดก็ถามอย่างนี้ใช่ไหมคนนั้นก็ใช่อย่างเดียวถ้าอย่างนั้นไปหาพระราชาพระราชาให้ตามตัวไอ้หมอนี่กลัวตัวรีบหรือตัวสันตายคักๆระกูบันไงเกิดราชภัยภัยจากพระราชาคงจะเอากูแน่หรอทีนี้คิดว่าอย่างนั้นทีนี้เป็นยังไงถามคนที่ถามไปทำไมเขารับหมดถ้าอย่างนั้นไปดูหน้าศพไปเปิดผ้าดูหน้าสิในสังเคตย้อนนั้นพระภิกษุองค์นี้ใช่ไหมที่เธอถวายอาหารข้าวห่อในกลางป่าเมื่อ7วันมาแล้วพอไปเปิดเห็นหน้าท่านนายคนตัดฟืนร้องไห้โฮขึ้นมาพระคุณเจ้าผู้เจริญเห็นหน้ากันอยู่ละลัดทำไมมารีบพัดภาคจากไปหนอยังหนุ่มอยู่ท่านไม่น่าโดนจากไปเลยใครมาเข็นมาฆ่าท่านหนอใครวางยาพิษท่านร้องห่มร้องไห้น้ำตาไหลเอาตีนเอาเท้าของท่านใส่หัวแล้วก็ร้องไห้ใส่อื่นก็เลยไปเอาเขาออกมาพระเจ้าแผ่นดินเรียกเอาเขาออกมาแล้วก็บอกว่าเธอไม่ต้องร้องไห้ดอกเธอไม่ต้องกลัวราชภัยเธอไม่มีภัยอะไรดอกการกระทำของเธอมันเป็นสิริมงคลเป็นบุญเราอยากจะรู้ว่าใครเท่านั้นแหละถ้าอย่างนั้นบอกพวกมหาเล็กพวกทหารไปเบิกเงินพระคลังหลวงมาให้คนนี้มากที่สุดนับจากแสนกหาปณะไปถึง10แสนถึง100แสนแล้วเอาเสื้อผ้ามาเขาแต่งตัวดีๆพาเขาไปอาบน้ำทำชำระความสะอาดให้มีเงินประมาณเท่ากับเศรษฐีในเมืองนี้ตอนนั้นบุญที่เขาถวายทานนะเขาเป็นเศรษฐีในวันนั้นเลยพอพระราชาเบิกพระคลังหลวงมาให้เข้าประมาณเงินเศรษฐีที่มีในเมืองนี้แล้วให้แต่งตัวอย่างดีแล้วเอ้าไปยกสังเคตย่องนี้ไปสู่เชิงตะกอนไปพวกเราหามไม่ขึ้นน่าจะเป็นพระอรหันตอธิษฐานไว้ซะแล้วไอ้คนนี้ก็ร้องห่มร้องไห้ไปถึงก็ไปกราบเอาเท้าของท่านมาใส่หัวขอให้ยกขึ้นง่ายๆยกมือเดียวก็ปั้งเลยไหลไปเอ่ยเลยก็ลอยไปเองไปจอดกึกที่เชิงตะกอนก็ไฟลุกพึบขึ้นมาเองเลยเสียงสนั่นวันไหวอยู่บนอากาศก็เกิดขึ้นนี่คือการอธิษฐานอรหันตอธิษฐานแม้ท่านไม่มีฤทธิ์มีเดชด้วยแรงอธิษฐานของจิตบริสุทธิ์จะเกิดขึ้นอันนี้ฝากท่านทั้งหลายได้คิดแต่หากบ้านนี้เมืองนี้โลกนี้ยังมีพระอรหันต์อยู่เราจะเห็นอะไรแปลกๆพระอรหันต์เป็นคนพิเศษก็แปลว่าแปลกพวกนั่นแหละที่เคยแปลมาให้ฟังมาแล้วไม่ใช่ธรรมดาเรื่องอย่างนี้มีเยอะอาจารย์มหาไปเปิดมโนรัฐโอรณีอังคุตรนิกายยถกถาปฐมภาคหน้า556จะได้เห็นเรื่องปฏิหารของการตายของพ่ออรหันต์ต่อไปเรื่อยๆหลายองค์พูดมานี่เหนื่อยพอทุกคนแล้วเนาะยังจะต้องใช้นี่ต่อหน่อยนึงนะยอมจากท่าพนมหรือว่ากลับบ้านไปแล้วยอมเอ้ยลูกตายเสียสามีตายจากพัดภาคจากความรักความชอบใจความเจริญใจเป็นธรรมดาของโลกยอมเคยถามว่าลูกชายอายุ25ปีนอนหลับไปเฉยๆก็ตายหลังจากนั้นมาไม่นานลูกชายคนโต28ปีที่เป็นตำรวจอยู่นครปฐมก็ถูกอุบัติเหตุรถชนตายสามีผู้เป็นพ่อตายไปก่อนแล้วก็ทำให้เกิดความทุกข์ไม่ใช่เพียงจะทุกข์แต่เดี๋ยวนี้นะเราทุกข์มาหลายภพหลายชาติมาแล้วไม่ใช่จะเพิ่งมาเกิดจากต ายจากกันเดี๋ยวนี้เคยเกิดมาเคยตายจากกันไปแล้วหลายครั้งหลายหนนับประมาณไม่ถ้วนในโลกสันนิบาตอันกว้างใหญ่ไพศาลในวัฏฏะสงสารนี้ไม่มีเบื้องต้นไม่มีท่ามกลางไม่มีที่สุดเกิดแต่ละครั้งตายแต่ละหนเป็นความลับของชีวิตเป็นความลับของอวิชชาเมื่อใดเรายังไม่ประจักษ์แจ้งอริยสัจทั้ง4เรายังมืดบอดอยู่ด้วยอวิชชาอย่างนี้ถูกตัณหาเป็นเครื่องกั้นตัณหาเป็นเครื่องผูกพันอวิชชาเป็นเครื่องกั้นเอาไว้เราจะต้องเกิดมาอีกมาตายอีกมาพัดพากจากกันอีกไม่เคยจบเคยสิ้นดอกเป็นธรรมดาแต่ก็น่าเบาใจน่าดีใจอันหนึ่งลูกชายคนเล็กตายง่ายๆนอนตายหลับไปเลยถ้าอาตมาเลือกได้อาตมาก็อยากจะตายมือแรกเลยล่ะถ้าไม่แห้งพระพุทธเจ้าเล่าไว้ว่าบุคคลที่มีอายุสั้นเกิดมาในโลกนี้มีอายุสั้นในจุลกรรมิกะเนี่ยนะท่านบอกอย่างนี้เขาทำบาปมาด้วยการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมามากแต่ด้วยเหตุที่เขามีบุญกั้นเอาไว้เขาจึงไม่ไปตกนรกเขาได้เกิดมาเป็นมนุษย์อีกเมื่อเขาได้เกิดมาเป็นมนุษย์อีกด้วยเศษแห่งกรรมแทนที่เขาจะไปตกนรกแต่มีบุญสกัดเอาไว้มันเป็นการจัดสรรของกรรมกรรมมันจัดสรรได้ดีดีได้ปันรถไปแดงไปเขียวมันได้ไหมกรรมมันจัดสรรให้มาเกิดเป็นมนุษย์นี้ได้รับผลน้อยหน่อยแทนที่จะไปตกนรกที่ฆ่าเข้ามามากๆมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วจะอายุสั้นอายุสั้นแต่ที่ฆ่าเขายังไม่ทรมานก็จะตายง่ายๆแสดงว่าลูกชายคนเล็กที่ถามว่ามีกรรมอะไรถ้าพูดตามพระพุทธพจน์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าเขาเกิดมาด้วยอนุภาพแห่งบุญที่สกัดกั้นกรรมชั่วเขาไว้กรรมบีบคั้นบีบคั้นกรรมดีคอยบีบคั้นกรรมชั่วไม่ให้ได้รับผลที่เขาฆ่ามามากๆเขาเลยแทนที่จะไปตกนรกเขาได้มาเกิดเป็นมนุษย์และได้พบพุทธศาสนาเขาอาจจะได้ทำบุญบ้างบางครั้งบางคราวในชาตินี้แล้วเขาอาจจะไปตามกรรมของเขายะถากรรมโมปคุณเรเขาจึงตายง่ายๆนายเสถียรโพธินันทะนักปราชญ์แห่งรัตนโกสินทร์เก่งมากๆเลยคนนี้พระไตรปิฎกเนี่ยมันเคลื่อนที่ได้อยู่ในตับในไตหมดอยู่ในพุงหมดเป็นอาจารย์สอนอยู่ในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาอายุ30กว่าปีไม่กินเนื้อสัตว์มีแต่ถือศีลสอนแต่พระวิชาประวัติศาสตร์พุทธศาสนาความรู้แก่ดีมากๆเลยนอนหลับไปตายไปซื่อๆนี่ตายแท้ๆไปซื่อๆเนี่ยท่านที่เกิดมาไม่ฆ่าสัตว์เลยนะไม่กินเนื้อสัตว์ด้วยเวลาตายนอนอยู่เฉยๆก็ตายไปเฉยๆนึงก็ไม่ฟื้นขึ้นมาเลยตายอันนี้ถ้าเลือกได้มันดีด้วยดิตายแบบปิดสวิตช์หลดปั๊บแน่โอ้ยจะเป็นคักไปคือดีแท้ๆนี่ส่วนหนึ่งจะเป็นจากบุญส่วนหนึ่งจะเป็นกรรมเป็นวิบากแห่งการฆ่าพระพุทธญาณท่านบอกยังอาตมานี่กระย่องกระแย่งตายไปครึ่งซีกสิตายก็ว่าตายจะหายก็ไม่หายมีแต่ทรมานขาข้างซ้ายหักตกเถียงนาตั้งแต่อายุขวบหนึ่งขาหักข้างซ้ายกระดูกทะลักออกข้างนี้พ่อแม่จนๆไม่มีเงินรักษาก็อุ้มฝ่าน้ำมาเอามูลมังตั้งกระยามรดกตั้งแต่ปู่เป็นกำไรมือเป็นเงินเอามาจ้างหมอเอาน้ำมันมาทาให้ไม่มีโรงพยาบาลดอกก็ดีขาหักกระดูกทะลักออกมาก็งัดมันคืนต่อมาโตมาลดความอีกขาข้างขวาหักนี่นั่งอยู่ในหักสองทางอะไรได้เนี่ยขาดีๆจะพากันปวดหลายนั่งอยู่ดีๆขาข้างนี้หักขาข้างนี้หักสองข้างแล้วนึกว่าจะหมกเด๋อขี่รถจากเมืองอุบลไปกรุงเทพไปสร้างกุฏิถวายสาขาวัดหนองปลาพงด้วยความเลื่อมใสพระเดชพระคุณหลวงปู่ชาสร้างกุฏิยังไม่เสร็จเอาเงินให้เขากลับกรุงเทพแต่ก่อนตอนนั้นจะอยู่กรุงเทพรถคว่ำชั่วทีเดียวเลยวิ่งรัดโค้งคนขับขาด3ท่อนคนโดยสารตาย21คนอาตมาม้าแตกเหล็กเสียบเข้าตรงนี้มองเห็นปอดขาววาบวาบอยู่ม้าแตกเขาตัดม้าทิ้งนี่บ่มีม้าได้ไหมจังหวะอันนี้มันแตกเนี่ยม้าแตกมีแต่บาดแต่แผลนี่แตกมุนบาดเนี่ยตรงคิ้วนี่เย็บตั้งแต่ตรงนี้ถึงนี่นับดูแผลที่เย็บไป51เข็มมันทอดตาเลยเป็นยังจะบ่ตายอันนี้ก็กรรมหลังจากนั้นเป็นนิ้วอีก9เม็ดนี่อยู่นี่ ต้องไปยิงตะหลายที่เมืองอุบลจำได้ไหมนั่นพ่อใหญ่คูณนั่นเป็นเจ้าภาพพาไปนั่งเทศอยู่อย่างนี้แต่หมอมาอยู่ข้างหลังนะขอนี่มันไปโรงพยาบาลมันเป็นนิ่มมากไปบ่ได้ค่าเทศแต่เทศให้แล้วซะก่อนเทศอยู่หันหามืออย่างแล้วคนฟัง 1,800 คนในขาวๆเนี่ยเจ็บก็ทนเอาเพราะอยากจะทำหน้าที่ของพุทธบุตรทำหน้าที่ของพระแสดงคำพานั่งสมาธิลงจากธรรมะปั๊บไปโรงพยาบาลทันทีหมอเขาบอกว่านิ้วท่านมีตั้ง9เม็ดเป็นถุงๆผ่าไม่ได้มันอยู่ในหัวไตต้องยิงสลายด้วยเครื่องเลเซอร์อันเตอร์ซาวด์เอายิงก็ยิงหมอเขาบอกว่าต้องมายิงครั้งละ 5,555 ทีละ 2,000 นัดเนี่ยมันต้องยิงมากต้องมาอย่างน้อย3หนพักไป3เดือนแล้วมาใหม่อาตมาบอกว่ามันมีเวลาฟุ่มเฟือยถึงขนาดนั้นยิ่งรอดนะเธอเดียวดีนะเอามันบอก 80,000 นั่นมันก็ยิ่งรอดไปหมอเขาบอกว่าเจ็บเพราะอาจารย์มันเจ็บแท้ๆมันสิสลบไปหมดแล้วอ้าวหาละหายมันเจ็บพันไปขี้ข้านมากหลายเถื่อก็ไปนอนให้เขายิงเอาจักสั้นบอกเอาจักสั้นแล้วประทังเอาทีเดียวเลยนะทีเดียวเลยกี่หมื่นกี่แสนนัดก็ยิงเถิดนอนเพ่งสมาธิดูสบายๆเบิ่งดูมันสิยิงปันได้สินับปันแช่ทีเดียวเครื่องพังพันมหาว่าเฮาดีหัวเลเซอร์พังเขาบอกว่าหัวละ40ล้านอาจารย์ไปทำอย่างไรหัวเลเซอร์ของผมที่ยิงนิ่วนี่ยิงคนอื่นมามันดีมาหลายคนแล้วยิงอาจารย์นัดเดียวพังเลยมันอาจารย์ไปทำอย่างไรนี่40ล้านได้ก็บอกหมายมันเก่ามันก็เท่าตัวมันก็เพศยายย่อนกินเขาเท่าย่อนกินแกงบอกเพิ่นแห้งย่อนยังนุ่มขี้ข้านหลายก็เลยอึดเขาเท่าหลายก็เลยตายเครื่องแก้วมันห้างนี่มันโดนมันก็ต้องเพศตัวสิมหาว่าคอยดีอย่างไรข้างคอยดีคอยจะเป็นนิ่วบอกเขาก็เลยบอกว่ากลับไปรอที่วัดต้องสั่งแอร์เฟรชมาจากฝรั่งเศสเมื่อใดหัวอะไรมันมาถึงผมจะนิมนต์ใหม่ก็ว่าอย่างนี้กลับไปนอนถ่ายอยู่นี่พอเขาได้เคลื่อนใหม่มาเขาก็พ่อใหญ่คุณนี่ก็มารับมากลับไปนอนเขายิ่งอย่าทำให้มันเสียนะครับป้ามันเสียนะคอยจะไปเห็นยังไงก็เห็นอยากให้มันดีตัวเขายิงที่นี่แช่ๆๆเขาไปยิงตั้ง 4,000 นัดแล้วมันก็หายแล้วว่ามันสิดีป่ะน่ะขาหักกับสองข้างแล้วม้ามก็ตัดไปแล้วนิ้วก้าวเบ็ดก็ยิงออกแล้วว่าสิดีป่ะน่ะอยู่ดีๆไปเทศปีที่ผ่านมาใน3ปีหลังมาในเมืองอากาศเทศไปเทศมาก็หมดไปเหมือนวิทยุหมดทานก็เป็นอย่างนี้เดี๋ยวเส้นเลือดแตกในสมองในขณะแสดงธรรมเรียกว่าตายในธุระมรณะในหน้าที่หามลงจากโรงพยาบาลก็ไปเมืองอุดรเพราะในนึกเราเขียนไว้เบิดไปคนโรงพยาบาลเวลาเท่านั้นเท่านี้หมอให้ถามเวลาเท่านั้นเท่านี้แล้วมาไปเบิดเขียนไว้ตัวหนังสือเรามาลงตรงเตงยังเป็นแต่อ่างอยู่ด้วยเนี่ยเดี๋ยวนี้จะมีอะไรอีกก็ยังรอคอยมันอยู่อันนี้พระพุทธเจ้าว่าภิกษุทั้งหลายยินก็ได้ชายก็ตามที่เกิดมาในโลกนี้ทรมานสัตว์ฆ่าสัตว์ไม่ให้มันตายทรมานมันมากๆใช้งานมันมากๆทรมานไม่ให้มันพักผ่อนฆ่าสัตว์ยิงฆ่ามันทรมานมันขาหักปีกหักอะไรต่ออะไรเมื่อเขาเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วด้วยอนุภาพแห่งกุศลกรรมทำให้เขาไม่ตกนรกบุญเขามีทำให้เขาได้เกิดเป็นมนุษย์แต่เศษกรรมนั้นจะตามมาเขาเกิดเป็นมนุษย์แล้วจะทำให้เขามีพยาธิมีร่างกายพิกลพิการจะตายก็ไม่ตายจะหายก็ไม่หายเขาจะเป็นคนมากโดยโรคภัยไข้เจ็บนี่ปรากฏผลของกรรมชัดเจนเบิกคาๆได้นี่มือก็ไม่มีในข้างไหนนี่โป้งมือในขาดโยมเอ้ยมันนอนตายงำแงนแต่มันที่มีแห้งปานยังไม่ได้ข่อยเลยไงเป็นยังไงมือขาดมันใบพัดตับนี่มือขาดทำไมใบพัดตับบาปเอาไฟไปจุดควายจำได้อยู่เท่าทุกวันเนี่ยควายเจ้าของสองตัวมันเป็นควายหนุ่มมันขาดเวลาไหนมันก็ชนกันพอไปชนกันเวลาเกี่ยวข้าวพอดีข้าวเหลืองเต็มทุ่งก็ไปชนเหยียบข้าวแหลกเละหมดดึงออกกระบอกเอาไฟจุดป่ะเนี่ยบ้าของกูตัวพูดได้ใช่ไหมจ้าว่าไฟจุดให้มันออกจากกันไฟจุดเข้าไปในท้องมันตรงที่ม่ามแตกเนี่ยตรงบนเขาตัดม่ามเนี่ยไม่ท้องมันลามลวกหางมันขาดมันชนกันมันเอาหางจิกเข้าไปในท้องได้ไฟจุดหางขาดมันเจ็บมันก็วิ่งหนี เสร็จแล้วโอ้ยมันไข่มันบ่กินข้าวมันบ่กินน้ำมันบ่กินหญ้า20กว่ามื้อหาแนวมาป้อนมันก็บ่กินเจ้าของก็ย่านบ่าเพราะเจ้าของโอ้มากินเด้อกินหญ้า3ใบกับย้อนหาแต่แนวแซ่ๆมาให้มันก็บ่เลียเบิ่งใครเป็นบ่เป็นมันสิทนร้ายเสนาไปแล้วบ่ต้องเห็นหางมันขัดแล้วก็สลดใจแล้ววันนึงมันก็กลับมากินน้ำกินหญ้าค่อยๆดีขึ้นนานแล้วอาตมาไปบวชพอมาบวชมานั่งสมาธิอยู่ตรงนี้ใต้ร่มกอไผ่แต่ก่อนมีกอไผ่อยู่ตรงนี้จิตมันลงไปพักหนึ่งอยู่ในระดับอุปจาระหน่อยนึงลงไปปรากฏมีนิมิตเห็นควายตัวนั้นโผล่มา20ปีแล้วยังพะโบออกมาอยู่หางก้มก้มสันตันว่าเป็นคือคนนี่แล้วกันแล้วเด้อเฮาเด้อมันบ่วาบแล้วมันก็จากเราไปน้ำตาเราก็ไหลสลดใจโอ้บาปกรรมนี่มันมีจริงๆไปมาเอากันไปไว้แห่งดีไว้มันจะไม่ได้เป็นหนีออกดอกหลายเธอคือ IMF ก็เลยแล้วไปจำได้ว่าโอ้ไอ้ที่มันหางขาดเรานี่มือขาดเนี่ยเอาไฟไปจุดมันท้องเราตรงท้องมันตรงที่เราเอาไฟเผาก็พอดีที่เราถูกผ่าตัดเป็นแฉกอย่างนี้ตัดม้ามออกเด็กๆขันเปิดให้เบิ่งในมูเจ้าสิภาคกันย่านคนทำมันบ่มีเลยมันโกนจากวากอยู่นี่มันพอดตายทิ้งเลยมันทำบ่ตายเป็นยังทำไมมันจึงไม่ตายกรรมมันเลี้ยงไว้ไว้ทรมานนานๆบาปเลี้ยงไว้จะตายก็ไม่ตายให้ทรมานนานๆจะดีก็ไม่ดีจะตายบุญก็ค้ำจุนเอาไว้พระพุทธเจ้าจึงบอกว่าอัญญาหิปัสสะคามิเนยะทากัมมูปคูณเรท่านทั้งหลายจงดูเอาสิดูเอาเถิดแต่ละคนแต่ละชีวิตก็กำลังก้มหน้าก้มตาดำเนินชีวิตของตนเองไปตามเส้นทางแห่งกรรมของใครของมันจะถากรรมงปคูณะเดหลังจากนั้นจะมีถ้อยคำตามมาเอโกวะมัจโจอัจเจนติเอโกวะชยเตกูเลสัมโภคะปรมาเตวะสัมโภคะสัพปาเนโยเมื่อมาก็มาคนเดียวเรามาเกิดเราก็มาคนเดียวลูกเรามาเกิดเขาก็มาเองเราไม่ได้เรียกมาลูกเอ้ยมาเกิดในท้องไอแม่เด้อทั้งสองเด้อหลาเด้อแม่สิบถ่ายจะมาเกิดน้ำเด้อบ่ได้เอิ้นจึงว่าเอโกวะมัจโจอเจนติเอโกวะชยเตกูเลเมื่อเกิดมาเขาก็เกิดมาคนเดียวเกิดมาเองไม่มีใครเรียกไม่มีใครเชิญชวนเมื่อจะจากไปเขาก็จากไปเองไม่ได้ล่ำลาไม่ได้เชิญชวนถ้าเขาส่วนเขาก็สิบไปต่อไปอีเมย์ไปตามนั่นกำเถอะบ่ไปส่วนไปตายเนาะไปอยู่บนนั้นมูลนิธิส่วนไปตายบ่ไปได้ฮะจึงบอกว่าเอโกวะชยเตกูเลไปได้บ่ตายก็ไปผู้เดียวมูกับไปนั่นไปส่วนไผ่ไผ่ก็สิไปหรือไปส่วนไปตายลูกเกิดมาก็เกิดมาเองเวลาลูกจะตายเขาก็ตายไปเองเขาไม่มาชวนพ่อชวนแม่ไม่ได้ลากันดอกสัมโภคะปรมาเตวะสัพโภคะสัพปานิโนโลกนี้สถานเป็นสถานที่เราจะมาพบกันเพียงชั่วคราวเท่านั้นเพียงชั่วคราวลูกมาพบกับแม่ผัวมาพบกับเมียลูกมาพบกับพ่อกับแม่ผัวมาพบกับเมียเมียมาพบกับผัวเพียงชั่วคราวในโลกนี้อีกนั้นก็ต่างคนต่างไปตามเส้นทางแห่งกรรมของใครของมันชีวิตที่ยังมีอยู่วันนี้ประเสริฐที่สุดณตังมาตาณตังปิตาณตังพุทธาพ่อก็ทำให้ไม่ได้ลูกก็ทำให้ไม่ได้แม่ก็ทำให้ไม่ได้ผัวทำให้ไม่ได้เมียทำให้ไม่ได้แต่จิตที่ตั้งไว้ดีแล้วนั้นแหละจะทำให้ประเสริฐที่สุดยิ่งกว่าสิ่งใดที่จะทำให้โยมบอกว่าไม่มีที่พึ่งจะอาศัยสามีก็ตายไปแล้วจะอาศัยพึ่งลูกลูกก็ตายไปไม่รู้จะไปพึ่งใครก็เลยมีชีวิตจมมันกับตายแล้วจริงๆแล้วถ้าลูกยังมีอยู่บางทีก็อาจจะพึ่งเขาไม่ได้เหมือนกันเพราะจริงๆแล้วมันก็หนีไม่พ้นเราพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าณตังมาตาณตังปีตาพ่อก็ทำให้ไม่ได้แม่ก็ทำให้ไม่ได้ณตังกุตาบุตรอะไรก็ทำให้ไม่ได้สามีภรรยาทำให้ไม่ได้แต่จิตของท่านที่ตั้งไว้ดีแล้วฝึกหัดไว้ดีแล้วนั้นแหละจะเป็นที่พึ่งอันประเสริฐยิ่งกว่าสิ่งใดฝึกหัดพัฒนารักษาจิตรักษาใจอย่าให้มันโศกมันเศร้ามากนักลืมเสียเถิดความเศร้าชีวิตในวังข้างหน้ายังมีจุดหมายปลายทางควรค่าแก่การหัวเราะเป็นไหนๆชีวิตในวันนี้เพียงวันเดียวประเสริฐกว่า100ปีที่ผ่านมาถ้าหาก100ปีนั้นไม่ได้ทำคุณงามความดีอะไรเอกาหังชีวิตตังเซโยศีลวันตัสสะชายิโน100ปีแห่งชีวิตที่ผ่านมาถ้าไม่ได้ฝึกหัดพัฒนาให้ตนเองเป็นผู้มีศีลฝ ึกหัดพัฒนาจิตใจให้มีสติปัญญาเพ่งพินิจพิจารณาไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยร้อยปีนั้นแต่วันเดียววันนี้ประเสริฐกว่าถ้าหากวันนี้มีศีลวันนี้รู้จักเพียรเพ่งฝึกหัดพัฒนาจิตใจตนเองวันนี้ประเสริฐกว่าร้อยปีที่ผ่านมาอย่าเพิ่งคิดอยากจะตายไปไหนมันง่ายเหลือเกินเรื่องตายเนี่ยมันเป็นของธรรมดา